שלום, באולפן משה ירונסקי ואהרון מורג. אנחנו שמחים לחנוך תוכנית חדשה על תקליטים, שתנוגן בעיקר מתקליטים, בשאיפה שכולה תנוגן מתקליטים. אנחנו קוראים לה מעדן ויניל, שם נחמד לדעתי. מה לא שנמצא מהתקליטים. כן. כמה שנמצא. ונשתדל לשלב בתוכנית כמה פינות קבועות פחות או יותר. ברקע אנחנו שומעים את האקספשן, להקה הולנדית משנות ה-60, שהתמחתה, להקה אינסטרומנטלית, התמחתה בעיבודי רוק למוזיקה קלאסית. עשתה זה יפה מאוד. עשתה מצוין. אנחנו שומעים את מחול החרבות של חצ'טוריאן, וקטע נוסף באלבום הזה, בתקליט הזה, הוא החמישית של בטהובן, שבדיוק, בדיוק, חודש, פברואר, משה, ב-1970, בצרפת, מקום ראשון במצעד, מה שאומר שבטהובן הקשיש עדיין, יכול, עדיין יכול להביא אותה, כן. לשחק אותה בגדול, לשחק אותה בענק. בייחוד זה בביצועים כאלה יפהפיים. כן. אז אנחנו נשמע עוד כמה צלילים ממחול החרבות ונמשיך לדבר. טוב, משה, אז אני חושב שהשאלה, למה תוכנית על תקליטים? למה צריך את זה תוכנית בעצם? כי בשנים האחרונות יש פריחה עצומה לתקליטים. אני לא יודע אם זה עניין אופנתי או עניין של, של חיפוש אחרי סאונד יותר חם, אנלוגי. אתה יודע, לא מזמן היה איזשהו פאנל של מוזיקאים, ומובי אמר שהוא מדמה האזנה לתקליט לחיבוק של אימא, לתינוק. כן, מעניין. לא יודע, זה מה שהוא אמר. בכל אופן, אני גם הבאנו פה לאולפן מישהי שדיברה על העניין הזה של, של הסאונד האנלוגי מתקליטים, שהוא הרבה יותר טוב מאשר הסאונד ששומעים היום הדיגיטלי, כי האנלוגי נותן את כל התמונה, והאנלוגי צריך רק לדמיין אותו בעצם. כן. את ההשלמות. האנלוגי הוא הרבה יותר חם, זה בלי ספק. אם התקליט הוא שרוט, אז הכל בסדר. אם התקליט שרוט, אז יש לך בעיה. עכשיו, כמה נתונים על עד כמה התקליטים כיום הם מאוד מאוד פופולריים ועושים קאמבק עצום. Mm-hmm. בבריטניה למשל, ב-2016 נמכרו יותר מ3 מיליון תקליטים, שזאת הכמות הגדולה ביותר של וינילים מאז 1991. שמה, שהפסיקו בעצם לייצר, אתה לא, אומר? לא הפסיקו, אף פעם לא הפסיקו לייצר, אבל הכמויות הלכו ופחתו. בהחלט. בשנים האחרונות הן קופצות, שוב, זאת עלייה של 44% לעומת 2015, mm-hmm. גם בארצות הברית. בארצות הברית, עלייה של 11% מכרו כמעט 12 מיליון תקליטים. והתקליט הכי, התקליט הכי ותיק, בארצות הברית ובריטניה, mm-hmm. במצעדי התקליטים, כי עשו שוב מצעדי תקליטים, כן. כי אין ברירה, הוא Back to Black של אמי ויינהאוס. אנחנו מיד נשמע את שיר הנושא. בארצות הברית, 95 שבועות רצופים, בבריטניה, 103 שבועות. מגיע לה, אמי ויינהאוס, Back to Black. Black. Get on without my אימי ויינהאוס, איזה בזבוז, מה? בהחלט כן. היא שרה כל כך יפה, זה פשוט היה מדהים. ואתה יודע, זה המוזר הוא שאנשים בהתחלה לא כל כך רצו להבין אותה בדיוק, כי חשבו, בגלל איך שהיא נראית, לא מי יודע, אבל דווקא בגלל זה היא הייתה שרה. היא שרה פשוט שירים נהדרים, זה היה ממש בזבוז, כל כך מוקדם היא נפרדה מאיתנו. ומה שאמרת על, על, על הבעיה להתמקד במראה חיצוני, היא משותפת, אני חושב, גם לדיוויד באוי, לא? זל. נכון, בהחלט כן. שניהם זל. נכון. והזכרתי את דיוויד באוי כי התקליט הנמכר ביותר בבריטניה ב-2016 היה בלק סטאר שלו. זה הגיוני כי זאת הייתה השנה האחרונה לחייו של, של דיוויד באוי. גם התקליט מצוין, לא נשמע את בלק סטאר עכשיו. אנחנו נשמע תקליט אחר של, של דיוויד באוי. תקליט שיצא במקור ב-1973 ונקרא פינאפס. עכשיו, אני מחזיק את ההוצאה המחודשת של התקליט מ-1990, ופינאפס היה תקליט של קאברים. בואו, היא פשוט תקליט, שירים שהוא אוהב, על העטיפה, כמו שאתה רואה. כן, אני רואה. באוי. וטוויגי נשענת על כתפו החסונה, או משהו כזה. כן. ואנחנו נשמע את באוי שר, The Who Can't Explain. הנה זה. זה נראה ככה קצר מאוד. פינאפס זה אלבום של שירים קצרים. לא אופייני למוזיקה של המוכרות המקורית של, של דיוויד באוי. תקליט יפה בכל אופן, שתמיד תמיד נחמד לחזור אליו. אז דיוויד באוי עשה קאבר ללהקת המי, The Who. כן. עכשיו אנחנו נחזור ברשותך לפברואר 1970, 14 בפברואר, אם אנחנו כבר רוצים. ומה היה שם? באותו יום דהו נסעו לאוניברסיטת לידס, והקליטו שם הופעה. והאלבום Live at Leeds נחשב לאחד האלבומי הלייב הטובים ביותר מאז ועד היום. ואם באוי עשה קאבר לדהו, אז נשמע עכשיו את דהו עושים קאבר לאדי קוקרן, זמר רוק אנד רול מסוף שנות ה-50, Summertime Blues. אני חושב של העוצמה הזאת, של העוצמה הזאת, של ה... הסוג של הגיטרות האלה בהתחלה, אני חושב שליז תמיד היה, זה עשה את הדבר, זה העוצמה הזאת של, של הלייף שאתה שומע כאלה דברים. כן, פיט טאונסנד היה, מה זה היה? הוא עודנו, למרות שכיום ממעט להקליט, הוא גיטריסט מופלא. ואתה יודע, הוא המציא את הפטנט של ניפוץ גיטרה על הבמה מדי פעם. זה לזכותו. הנדריקס שרף, הוא ניפץ. הם נתנו הרבה עבודה ליצרני גיטרות. הרבה אקשן היה לבמה. אתה יודע, אתה דיברת על ההקלטה, הלייב הזה. כשאתה שומע את ההקלטה, וזאת בסגנון שאיך שמקליטים אז, אז הסטריאו לא היה ממש מושלם. הם עשו פה למשל, בצד אחד למשל, רק את התופים, ובצד שני הם עשו את הגיטרות. זאת בתקופה שהסטריאו עוד היה מחולק בצורה הזאת, ולא על כל, על כל פני הפנורמה, מה שנקרא. תופים ביום עושים, אתה לוקח את כל התופים, ואתה מחלק אותו על כל הפנורמה, זאת אומרת, 180 מעלות, כדי שהמשחק בתופים יעבור מצד לצד, וישמעו את כל התהליך הזה. ופה זה לא קיים, כי זאת הצורה של הקלטה ההיא כמו שהייתה אז. והנה לכם היתרון המופלא של משה ירונסקי, שהוא גם טכנאי רדיו ותיק, ולמדנו. ועכשיו אנחנו נראה מה קורה בארץ. כן, אנחנו בעצם נעבור להקלטה הבאה או של התקליט הבא. כן, טוב, יש בארץ לייבל שנקרא זהב שחור, והוא מוציא תקליטים עבריים. רגע, זה לייבל חדש. זה לייבל חדש של האוזן השלישית. הם מוציאים תקליטים, הוצאות חדשות של תקליטים ישנים, בתקליטים. גם בתקליטים, גם ב... מעניין מאוד. ואחד התקליטים האחרונים שיצאו ממש בזמן האחרון, זה התקליט של רן אלירן, שנקרא רן אלירן, זה התקליט עם העטיפה הפסיכדלית, מה שנקרא. כן, שאלירן, התקליט הזה יצא בתחילת 1970, אני זוכר נכון. כן. הוא הקליט את רוב המוזיקה בארצות הברית, לכן הסאונד הרוקי של האלבום הזה, והוא הקליט גם שני שירים עם להקת זוהר השביעי, כן. של זוהר לוי, שזה סאונד מופלא, רוק מופלא. אנחנו נשמע שיר שנקרא ישרות, שאת המילים כתב יונתן רטוש, המשורר יונתן רטוש, וזה שיר קצת, איך להגיד, מתאים לעטיפה, פסיכדלי קצת. רן אלירן. שומעים אותו. היה חייב לו המון, המון זמן. והוא אמר, אשלם לך מחר. וביום המחר, ולא שילה. אז הוא אמר, אבל לא יכולתי לשלם במועד המדובר. אבל אשלם לך בעוד, נאמר, חודש ימים או שלושה. והימים נקפו אחד אחד כדרכה, ולא שיל. אז הוא אמר, חטאתי, מה פשעי חנפשי, פשוט לא יכולתי לשלם דבר, אבל באמונה אשלם לך ועוד שנה. ואם כבר, לא בבת אחת. וכך נקפו שבע שנים או כמעט, ולא שילם. ישרות בפנים, תביט, אני לא רוצה שום עניינים. אני כידוע לך היטב בן אדם ישר בתכלית, ככל שיש ביד אדם להיות. אז למה לנו להונות? פשוט תשכח מזה בכלל. אני פשוט לא אשלם לך. אוקיי, זה שומעים שזה פסיכדלי ככה. כמו עטיפה שהיא מאוד מיוחדת, עם הצבעים המיוחדים שלה. כן, ואתה יודע, כשאנחנו אומרים רן אלירן, לרוב אנחנו מזהים אותו עם שארם א-שייח. שארם א-שייח, כן. אני שלך, שדרך אגב, אני שלך גם מופיע כאן בתקליט הזה, שזה בכלל של ז'ילבר בקו, ואחר כך של ה-Everly Brothers, Let It Be Me. התגלגלות של שיר. כן, זה היה רן אלירן, אנחנו נהננו, לא? כן, בהחלט. יופי. עכשיו, בוא נפליג בים הנוסטלגיה הרחק הרחק, ואני שאל אותך שאלה, אתה זוכר את התקליט הראשון שקנית? זה היה ביטלס, בשבילי זה היה ביטלס, התקליט הראשון, שאני זוכר שאני קניתי. איזה ביטלס? לא זוכר כבר, זה אז, בתקופה היא שמה שהיה לי אז. התקליט שאנחנו שומעים ברקע, זה תקליט אוסף של אנימלס, שנקרא Most of the Animals. השיר שאנחנו שומעים נקרא We Got to Get Out of This Place. אני חושב שזה התקליט הראשון שאני קניתי, או לפחות אחד הראשונים שקניתי, בחנות של גרינס ברחובות. החנות עדיין קיימת, אין שם כבר תקליטים, הבעלים yeah. התחלפו, יש דיסקים, אבל זה תקליט שעדיין שמור אצלי כמה, 40 ומשהו שנה אחרי שקניתי אותו. נשמע את האנימלס. Been working and slaving in life. it, baby. You know it too. המעניין בפטפונים שאתה, אין לך שניות שאתה יכול לראות שזה הולך ומסתיים. אנחנו מנחשים, מסתכלים לראות את הרצועה. אנחנו מנחשים, כן. אנחנו מקווים לטוב. אגב, השיר הזה של האנימולס, וזה אני קראתי בוויקיפדיה, אז אני מאמין, כן? כי אני מאמין לכל כן. מה שכתוב בוויקיפדיה, שהוא היה מאוד פופולרי על חיילי צבא ארצות הברית בווייטנאם. כן. We got to get out of this place, כן? כן? טוב, עכשיו אנחנו נציג למאזינים פינה. אנחנו קוראים לה בשליפה. והכללים הם, זה מין משחק כזה שמאוד פשוט. אנחנו נכנסים לתקליטייה של רדיו קסם, מושיטים יד ושולפים תקליט, ומה שיוצא יוצא, מותר לנו להתחרט רק פעם אחת, למקרה שזה משהו שמאוד מאוד לא רצינו. כן. אז משה, מה שלפת? מה שאני כל כך אוהב, ברי ווייט. לך על זה. בוא נשמע אותה. בוא נקווה שגם הוא יעבוד בסדר. עובד? אני תמיד נהניתי ממנו בגלל כמה סיבות. הקול החם שלו, הבס בריטון הזה ככה, ותמיד שזה שאומר, אתה יודע שזה, הוא עם קצב, אז לא כל כך מה הוא היינו רואים, אתה מיד רואה אותו כבר, איך שהוא נראה. שיערת עצמך שהוא שר, חורים, עם כל הלב, עם איזה קצב כזה. היום אתה רואה את זה מת ככה, את האותו מת בצורה הזו. אתה יודע, יצא לי להיפגש איתו. הוא הגיע לארץ בשנות ה-80, לא עם המוזיקה הזאת, הוא בא עם מופע גוספל, הוא ועוד כמה, ועוד כמה זמרים. נפגשנו באיזשהו מלון בתל אביב, אדם גדול מאוד, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, נחמד מאוד, ועד כמה שאני זוכר, מאוד נהננו מהשיחה, הרעיון התפרסם בזמנו בלאישה, אני חושב, או בלעיתון או בלאישה, לא זוכר. אז טוב, מאזינים יקרים, זאת הייתה הפינה בשליפה. אנחנו נחזור לתקליט נוסף בשליפה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לפברואר 1967. Mm-hmm. זאת אומרת, לפני 50 שנה בדיוק. ממש ככה. ולפני 50 שנה בדיוק, בארצות הברית יצא התקליט השני של ג'פרסון איירפליין, מטוסו של ג'פרסון, כן. שנקרא Surrealistic Pillow. Mm-hmm. והתקליט הזה הוא חשוב מסיבה אחת, הרבה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא שזה אומנם היה התקליט השני של הלהקה, אבל התקליט הראשון עם גרייס סליק, הזמרת. קודם הייתה זמרת אחרת בשם סיגנה אנדרסון או משהו כזה, mm-hmm. היא מתה בשנה שעברה דרך אגב. Mm-hmm. גרייס סליק שרה עם ג'פרסון איירפליין את White Rabbit. טוב. עוד פסיכדליה. כן, בואו נשמע. פסיכדליה כמו רן אלירן, אולי להבדיל, וזה שיר די קצר, ככה שאין לכם זמן לרוץ לעשות קפה או משהו. שבו ותקשיבו. קצר ולעניין, אבל יפה יפה. קצר ולעניין, זה טקסט פסיכדלי וסוריאליסטי כדבעי, מה שנקרא, שמושפע כמובן מהסיפור של אליסה בארץ הפלאות. אנחנו נמשיך הלאה לתקליט של מישהי בעיקרון קומיקאית, יותר שחקנית מזמרת, שמה טרייסי אולמן. תשמע, אבל העטיפה מעניינת מאוד. אתה רואה את האוטוגרף? כן, כן, זהו, אני רואה את, כן. לא רק את האוטוגרף, אני רואה את זה. החתמתי אותה כשהיא הייתה כאן בארץ, היא באה לעשות ביקור פרומו, אז היא חתמה לי, an autograph Tracy Ullman, from Tracy Ullman. כן. אוקיי? אז יש לנו חתימה מטרייסי אולמן, והתקליט הזה שיצא במתי, נדמה לי ב-1980, או 82, 83. אני 83, הייתי קרוב, כן. Mm-hmm. הוא תקליט שכולו קאברים, mm-hmm. כמו זה למשל, שהוא במקור של דוריס דיי, מסרט שנקרא, כמו שנקרא השיר, Move Over Darling. אז Move Over Darling, טרייסי אולמן, בואו נהנה קצת. You can call עוד דבר מעניין על הטיפה של התקליט, זה קצת מלמד על התקופה בעצם. רואים אותה עם הרבה תמונות, בעצם צילום שלה, שהיא בעצם עם כל מיני סוגים של תספורות, מה שנקרא, תסרוקות למיניהם. וזה, אתה רואים, זה גם איזה אפיון של תקופה מסוימת, איך בעצם הלכו אז באותו תקופה. שחקנית, כבר אמרנו. כן, כן. זה נגמר. קצר ולעניין. כל דבר טוב נגמר מתישהו, משה. טוב, נמשיך עם נוסטלגיה. קודם כל, אהבת את השיר? בהחלט, כן. בהחלט. תשמע, זה מה שאני אומר כל הזמן, שאתה על העטיפות של, גם של התקליטים, גם של הדיסקים, אתה יכול ללמוד כל כך הרבה על התקופה, על הזמן שהדברים יצאו, זה פשוט מעניין מאוד. כן. וטרייסי אולמן, כמו שאמרנו, היא, מה זה הייתה? היא כוכבת טלוויזיה גדולה מאוד בארצות הברית. היא באנגליה במקור, אבל קריירה גדולה היא עשתה בארצות הברית. נחזור ל-1961, החודש 1961. והחודש פרנק סינטרה החליט להקים חברת תקליטים. החברה נקראת ריפרייז. והוא החליט לעשות את זה מתוך מטרה ש... אומנים שיחתמו שם, ייהנו מחופש אומנותי ומוזיקלי יותר גדול מאשר בחברות אחרות. בחברות תקליטים אחרות, כן. והוא גם רצה שבשלב מסוים, אחרי כמה שנים, הזכויות על החומרים שלהם יעברו לידיהם, שזה דבר יפה מאוד. כן. אז החברה הייתה עצמאית 3 שנים, ואז Warner Brothers קנו אותה, ואז הם נפטרו מהרבה מאוד אנשים שהיו שם. את ננסי סינטרה הם השאירו, גם בגלל שפרנק המשיך לשמור על 20% מהמניות, וננסי סינטרה, אחד הלהיט הגדול שלה היה This Boots are made for walking, זה המקום ראשון בארצות הברית. כן. אז נשמע. בוא נשמע. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. היא אמרה, היו רבי, תמיד היינו רואים, יאה, בכל אופן. להיט גדול של ננסי סינטרה, לא היו לה הרבה, אבל זה היה גדול מכולם. היום, ה-14 בפברואר. נו, משה, אתה יודע מה היום? ולנטיינס דיי. כן, כן. ואנחנו תכף נשמע את ג'ני סיין. ג'ני סיין בשיר שנקרא את 17. שיר נורא עצוב. כי מסתבר בשיר שהיא, כשהייתה נערה, אף פעם לא קיבלה כרטיסים, כרטיסי ולנטיין, וזה נורא עצוב. ומה שקרה, אחרי שהשיר הזה יצא ב-1975, שנה אחרי, היא קיבלה משהו כמו 460 כרטיסי ברכה ממעריצים, שרצו לחקר. אז נשמע את ג'ני סיין בשיר לוולנטיינס, את 17. כן, זה היה היום, זה היום עדיין. אני כבר קניתי אתמול כבר לאשתי כבר כמה דברים. I learned the truth at 17 that love was meant for beauty queens in high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately isn't all it seems. It's 17, a brown-eyed girl in hand-me-downs whose name I never could pronounce said pity please the ones who serve, they only get what they deserve. younger dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me. We all play the game when we dare to cheat ourselves at solitaire, inventing lovers on the phone, repenting of the lives unknown. They call and say, come dance with me, murmur vague obscenities at ugly girls like me at 17. יש משהו מיוחד בעטיפה שלה, מה שרציתי להגיד עליה. כן, אנחנו שמענו את זה מתוך תקליט אוסף של ג'ניסיין, לא מתוך Between the Lines, ששם זה הופיע, אלא מתוך תקליט אוסף שנקרא My Favorites, והוא יצא בארץ ב-1980, וכאן כנראה חסכו בנייר לעיתונאים, ופשוט הקומוניקט מודפס על העטיפה, ו... אל בעלי חנויות התקליטים, אני דון ג'ניס איאן עם השירים האהובים עליי, כתב את זה דרך אגב רוני בראון, שאז היה... מנכ"ל. אז הוא היה מנהל שיווק של CBS, לפני שהפכה ל-NMC, והיום הוא כמובן מייסד ומנכ"ל הליקון. כן. והוא מאחל לכולנו הזנה מהנה, אני חושב שהייתה לנו הזנה מהנה עם ג'ניס איאן. המעניין הוא שאני לא יודע אם זה בין הראשונים, אני יודע שהם הוציאו לא פעם, גם תקליטים וגם דיסקים שהם שינו בכלל את הצורה של מה שהגיע, של מה שמחול, ופה בעצם עשו לזה עטיפה אחרת. נכון, זה קרה. לא רק זה, היו גם תקליטים וגם דיסקים ששינו אפילו את השם. אפילו שם הדיסק עצמו השתנה. בסדר, בעברית קוראו לזה אחרת. שינו פעם וזה באמת היה... אני למדתי משהו מעניין מקריאה בלעיתונים ישנים, שכאן בארץ, וכנראה רק בארץ, הוציאו תקליטונים של ארבעה שירים. כן. סינגלים של ארבעה נכון. שירים, ולרוב הם פשוט, במקום לעשות The Best of, הם הכניסו כמה שירים לתוך התקליטון הם, הזה. הם גם עשו, בתקליטונים האלה, הם עשו בעצם את הוורסיה של הרדיו. כן. והיה להם גם, בזמנו הם התחילו גם עם וורסיה של מועדונים. אחר כך זה עבר בעצם גם לדיסקים, שהגיעו כאלה סינגלים, שבהיה ורסיה של מועדון, ורסיה רדיו, וזה בעצם קצת, אתה יודע, ורסיית מועדון זה הרבה יותר ארוך, ורסיה של רדיו, לפעמים זה גם הם עריכו, לכן היו, עשו כמה קטעים נוספים בדברים האלה. בתוכניות הבאות אנחנו מן הסתם נשלוף עוד תקליטונים מעניינים ותקליטים מעניינים, ואנחנו הולכים עכשיו לפליטווד מק, ו... החודש, ב-19 בפברואר, לפני 40 שנה, פליטווד מק הוציאו את האלבום Rumors, האלבום הכי מצליח שלהם, 31 שבועות במקום הראשון בארצות הברית. 31 שבועות, זה יותר מחצי שנה, אני חושב. פשוט לא רצו להפסיק. Don't stop. כן, don't stop. הייתה להקה עם סינון מיוחד של שירים לכן. בעצם זה התאים לתקופה, כי אנשים חיפשו את הסאונד המיוחד שלהם, וזה בעצם משך את האנשים לעוד ועוד לבקש אותם, מה שנקרא. וכאן, מי ששר, הסולנים כאן זה לינזי בקינגהאם וקריסטין מקווי, והיו להם לפחות שלושה סולנים מצוינים, כי הייתה גם סטיבי ניקס אחר כך. שילוב הקולות הוא גם מצוין. זה להיט פופ גדול, אני חושב שגם השתמשו בו באחד הקמפיינים לנשיאות לארצות הברית, לא זוכר מי ולמה. והשמיע אותו. כן, Don't Stop. Don't Stop, זה מתאים. Yesterday's gone, yesterday's gone. טוב, זה היה באמת מעניין מאוד. אוקיי, מה אנחנו עכשיו הולכים לשמוע? עכשיו מגיע פינת בשליפה שלי, אתה כבר עשית. נכון. עכשיו אני, ובשליפה, בשליפה יצא שיר שמתאים נורא ליום הזה ולעונה בכלל. נדה, מתוך אחד מפסטיבלי סן רימו בתחילת שנות ה-70, שרה מקה פרדו פה, אוי כמה קר. או, זה מתאים לתקופה. אני אהבת את זה מאוד. D'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. כל המיוחד שלה, אתה יודע, החם הזה, אתה, זה כזה, אתה לא שמישהי תשאיר עם כזה סאונד של קול, וזה בעצם מהקול שלה. ואתה שומע את החמימות של הקול שלה, וזה מה שיפה בזמרת, מבחינת השירים שהיא שרה. וגם הקצב. הקול שמחמם את היום הקר הזה. כן. נדה, מתוך אחד אנחנו מבטיחים לבדוק לכם, בתוכנית הבאה, באיזה פסטיבל סן רימו זה היה, ולאיזה מקום זה הגיע. כן. כן, אנחנו מקיימים הבטחות. כן. הנה, ונשמע עוד עד הסוף. יש לי אותה באוסף של השיר עם האיטלקים שאני שומע באוטו כל הזמן. בצדק. כן. בצדק. מה שמזכיר לי שבתוכנית, בלהיטון קום, בתוכנית, אנחנו מדי פעם יש לנו את פינת המגף. כי בכל זאת, איטלקי, סן רימו, זה עושה משהו חם בלב. ועכשיו, מגיע Happy Birthday לקרול קינג, שהחודש בת 75. וב-1980, אני לא יודע אם לכבוד יום הולדת או לא לכבוד יום הולדת, היא פרגנה לעצמה מתנה, אלבום שנקרא Pearls. ובאלבום הזה היא שרה להיטים גדולים שהיא ובעלה, ג'רי גופין, כתבו בעיקר בתחילת שנות ה-60. אחד הלהיטים האלה, אולי הלהיט הכי גדול, היה Locomotion, ששרה במקור אווה הקטנה, אווה בויד, ואווה הקטנה הייתה בייביסיטר של הבת של קרול קינג, ולואיס גופין, וג'רי גופין, ואתה רואה לפעמים גם מלהיות בייביסיטר יוצאת קריירה, אמנם קריירה קצרה מאוד, אבל Locomotion בגרסה של קרול קינג, בת 75, שתהיה בריאה. כן, וזה בעצם מסיים את התוכנית שלנו להפעם. אני נהניתי. אני נהניתי. אני מאוד. יש עוד הרבה מה לדבר על כל החומרים שיש לנו פה לפנינו. בוודאי. בתוכנית הבאה אנחנו נשמע עוד דברים טובים. ואנחנו נשמע באמת תוכנית הבאה, אני מקווה הרבה. אנחנו רואים, יש כל כך הרבה מחשבות, זה נותן לי להוסיף בתוכנית הבאה, כך זה יהיה באמת מעניין מאוד. אז אני רוצה להודות לך, אהרון מורג. תודה למשה. ואנחנו מודים לכל המאזינים ששמעו, ואנחנו רוצים באמת, איך אומרים, לפנות אליכם, עם כל מי שיש לו איזשהו רעיון בתחום הזה של תקליטים, אנחנו נשמח מאוד, איך אומרים, לשתף את הרעיונות שלכם, אם אנחנו נוכל לעמוד בזה, אבל נשמח מאוד. אספני תקליטים מתבקשים לפנות. כן. לפייסבוק של רדיו קשת, לפייסבוק קסם, של העיתון קום, כן. מה אמרתי קשת? מה פתאום קשת? רדיו קסם ולפייסבוק של העיתון קום, ואנחנו נשמח לארח כאן אספני תקליטים, עם תקליט אחד או שניים שהם מאוד אוהבים מהתקליטייה שלהם. בהחלט. אז מאוד שמחתי להיות כאן באולפן. גם אני. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. כן. להתראות. תודה.